Fıkıhta ne var? Fıkıhta abdest. Abdest mevzusu. Girelim mi abdeste? Sen istersen bekleyelim arkadaşlar da saygılar. Abdest mevzusuna. İstersen bekleyebiliriz. Abdest. Tamam, burada bırakalım o zaman. Allah'a emanet olun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem.